idzie do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. Sprawdź to, idzie do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. Cały czas zamknij apę, z naszą pracą nas zostaw. Bo wciąż jestem pewien, że jak się chce, to można. Choć to nie ta co wtedy z okien podstawówki Polska. Zmienił się punkt widzenia, nie mniej niż polski obraz. Gdy za ciężką pracę można prawie nic nie dostać. Znowu nic nie przyszło, a poszło po kostach. I jak tu sprostać? Normalne, wielu się zniechęca. U wielu z zawiści rodzi się pretensja. Ja robię swoje, oklepany zwrot, ale sens ma. Jak dla mnie ta praca i za nią śmieszna pensja. A nie roby mówią, że nie mają szczęścia. Słyszałeś? Szczęściu pomóż i się nie oszczędzaj. I choć dalej, każdy świt niepokój nakręca. W końcu wstaje, by z serca siłę czerpać. Idę do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. Sprawdź to, idę do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. Cały czas. Wszyscy znawcy, zamknijcie rapy raz na zawsze. Zostawcie nas z tym, co nasze, z tym, co dla nas najważniejsze. Z tą muzyką i bijącym w jej rytmie sercem. Dzisiaj każdy wierzy w słowa polskiej rap gry. Słowa pisane dla tych, którzy je powtarzają na koncertach. A siłę tłumu widać w uniesionych rękach. Dlatego zróbcie hałas. Hałas. Jesteśmy tutaj dzisiaj specjalnie dla was, bo szansę mamy tylko razem. By od kilku lat spełniać sen zwany rapem. Aby potwierdzić, że nie umarł, tylko bez sensu chce go ktoś zagłuszać. Chcemy pokazać, ile dla nas jest to warte i że to czas, by Polska usłyszała prawdę. To czas, by Polska usłyszała prawdę. Idę do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. To dla polskich miast, szczere jak ludzki gest. A sens tych słów, uwierz w to co chcesz. Ja robię swoje, ty nie żałuj decybeli. Dziś nowy projekt, Endefis. To dla ludzi, którzy o nas nie zapomnieli i nie zapomną, nigdy nie zapomną. Odbiłem od szanujących ludzi, sprawcy robić rap od lat. Głód nadaje sens, pokora też wchodzi w grę. Ty nigdy nie zwiedziesz mnie, umysły już pełne budzę. Sprawdź, bo to za sobą niesie sukces. Jestem tym, kim chcą mnie widzieć ludzie. Ty zostaw co nasze, nie patrz na twarze. Rozpoznaj styl, poczuj to tempo, niech serce bije w rytm. I niech znów z zazdrości pękną ci, co nie robią w swoim życiu absolutnie nic. Właśnie tak. Idę do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest. Idę do przodu, bo nasz czas nastał. Za to szacunek, rap gra w zastaw. To dla ludzi ku pokrzepieniu serc, nie dla media mas, choć dziś jest jak jest.